na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 marca, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ratują życie, ale ich praca nie jest wyceniana tak jak powinna. Strajkiem grożą ratownicy medyczni. Już jutro zastrajkuje personel naziemny dwóch berlińskich lotnisk, to w sumie 2000 ludzi. Na początek jednak informacja z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Węgier Janosz Áder za 2 tygodnie przyleci do Polski. W Piotrkowie Trybunalskim wraz z prezydentem Andrzejem Dudą będzie uczestniczyć w Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Takie informacje w Polsat News i Radiu Z przekazał szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Jak mówił podczas spotkania, dojdzie do rozmowy na temat Europy i tego, co wydarzyło się w Brukseli. W czwartek kandydaturę Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej poparli przedstawiciele 27 państw, w tym Węgry, przeciw była Polska. Ratownicy medyczni grożą strajkiem, chcą podwyżek i pilnego spotkania z przedstawicielami resortu zdrowia, bo jak mówią, ratując ludzi, zarabiają niewiele. Wynagrodzenie ratowników medycznych to obecnie od 1700 do 3000 zł. Sytuacja tak nabrzmiała, że już miałem tutaj propozycję z kraju ludzi, że jednoczasowo złóżmy wypowiedzenia z pracy i wrzućmy tą robotę, bo w tej chwili ludzi do pracy potrzeba i na kasie zrobimy większe pieniądze niż w tej chwili ratując ludzi. Mówił przewodniczący Krajowego Związku Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. Ratownicy wyślą list otwarty do premier Beaty Szydło. Poproszą też o spotkanie z wiceministrem zdrowia. Jeśli wiceminister nie znajdzie dla nas czasu, jak mówi, do końca przyszłego tygodnia rozpoczniemy przygotowania do ogólnopolskiego strajku. O ile strajk ratowników medycznych w Polsce jest dopiero planowany, o tyle strajk personelu naziemnego na dwóch lotniskach w Berlinie jest już pewny. Jutro od 4 rano rozpocznie się kolejny 25-godzinny strajk w portach Tegel i Schönefeld. W sumie będzie to 2000 ludzi. Strajk, jak informuje Związek Zawodowy Verdi, jest skutkiem braku porozumień płacowych z pracodawcą. Kłopotem jest to, że strajk zbiegł się z końcówką targów turystycznych w niemieckiej stolicy, gdzie ustawił się też polski pawilon. Rosjanka skazana na 7 lat łagru za wysłanie wiadomości SMS do Gruzji wyszła na wolność. Oksana Sevastidi przesiedziała za kratami ponad rok, zanim ułaskawił ją Władimir Putin. 47-letnia Rosjanka w sierpniu 2008 roku w Soczi zobaczyła kolumnę pojazdów wojskowych jadących w kierunku Abchazji. SMS-em poinformowała o tym znajomego w Gruzji. Kilka dni później wybuchła rosyjsko-gruzińska wojna o Osetię Południową. Po prawie 7 latach do drzwi Oksany Sevastidi zapukali funkcjonariusze służb specjalnych. Kobieta została zatrzymana, oskarżona o zdradę stanu i skazana na 7 lat łagru. Wyszła na wolność dzięki aktowi łaski prezydenta Władimira Putina, podobnie jak inna Rosjanka Jewgenia Czudnowiec, która została skazana na 5 miesięcy pozbawienia wolności za udostępnienie na swoim profilu internetowym filmiku o poniżaniu dziecka. Kobieta po wyjściu na wolność stwierdziła, że ani prokurator, ani sędzia nie mieli pojęcia, jak funkcjonują media społecznościowe. Sędzia nie wiedział, co to jest repost, a prokurator mylił nazwy portali społecznościowych. Chwilami było naprawdę śmiesznie. Wcześniej na wolność wyszedł ułaskawiony przez Władimira Putina działacz opozycji Ildar Dadin. Mężczyzna został skazany za udział w nielegalnych demonstracjach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Inaczej jadą pociągi szybkiej kolei aglomeracyjnej łączące Tarnów z Krakowem, Nowym Sączem i Krynicę Zdrój. Zmiany choć niewielkie, bo dotyczące kilkuminutowych korekt godzin odjazdów, nie wszystkim przypadły do gustu, co na Tarnowskim Dworcu Kolejowym sprawdzał reporter Radia Kraków Marcin Golec. Dla mnie to się w ogóle zastanawiam, czemu to jest tak często zmieniane, z różnicą 2-3 minutową. Tak, pasuje. Jestem bardzo zadowolona. Nie ma problemu. Jedyne jakieś zastrzeżenia to na przykład, wiedzie pan, przyjedzie pociąg od Sącza, a na Rzeszów pojechał. Czyli nie ma skomunikowania. Paskudnie. Nie w ogóle mi się to, że nie podoba. 5 minut różnicy między jednym pociągiem a drugim. Zmiany dotyczą wyłącznie godzin odjazdów. Liczba połączeń między Krakowem, Tarnowem a Nowym Sączem obsługiwana przez SKA pozostała bez zmian. A już za 2 tygodnie kolejarze zapowiadają jeszcze jedną korektę rozkładu jazdy. Jak tłumaczą, będzie mieć związek z budową dodatkowych torów, z których w przyszłości korzystać ma szybka kolej aglomeracyjna. To był serwis Trójki.

Specjaliści, którzy już mówią wszystko nazwać, troszeczkę się miotają w przypadku tego zespołu i przyklejają mu najróżniejsze etykietki, jeśli chodzi o styl. Jedni mówią, że to jest rock, inni mówią, że to jest rock alternatywny, inni z kolei mówią, że to jest hard rock, jeszcze inni mówią, że to może być trochę neopsychadelii, a jeszcze inni, a po prostu to jest bardzo porządne granie i ja ten zespół, nie ukrywam, lubię ogromnie. Nosi on nazwę Oldham Witches i pochodzi z Nashville. Właśnie ukazała się ich najnowsza płyta. Słuchaliśmy z niej utworu Bulls. Tytuł tego albumu przepraszam bardzo. Ósmy będzie utwór za chwilę. Tytuł całego albumu Sleeping Through the War, przespać wojnę, może prowokacyjny, nie wiem. Natomiast zastanawiałem się, co Państwu przedstawić, bo na całej płycie jest 8 tytułów. Zaznaczyłem sobie jako takie, które chciałbym pokazać od razu po pierwszych wysłuchaniach prawie wszystkie, a jeden, ten kończący, jest długi. I pomyślałem sobie, że przecież takiego długiego to nie nadam ani w piątek rano, ani w tonacji, a więc kiedy jak nie w niedzielę. Myślę, że miłośnicy tego grania, które ja tu wybieram, dadzą radę w wysłuchaniu 9-minutowego kawałka, który nosi tu internet, no bo wszakże internet nie ma końca. A tutaj koniec nastąpi. Oldham Witches, ciekawe, takie transowe, troszkę hipnotyzujące granie z dobrej, nowej płyty.

Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Po falstarcie usłyszeliśmy jednak w całości internet grupy Hold'em Witches i jestem zadowolony. Może to egoizm, no ale dzielę się z Państwem moimi odczuciami. Jestem również zadowolony z tej płyty, której fragment za chwilę usłyszymy i która, jestem przekonany, w moich audycjach będzie powracać. Nie jest to może artysta bardzo znany u siebie w domu, ale u mnie w domu tak i u Państwa też, bo wielokrotnie jego płyty przynosiłem do Trójki. Too Slim and the Tail Draggers. Jego ostatni, najnowszy album, a z niego na próbę, że Państwo posmakowali, piosenka Gypsy. My breath away, I fell for the gypsy. the tender day I fell for the gypsy. It wasn't all the tale that the gypsy hit me in a spell. To była piosenka o miłości do kobiety gypsy, czyli romskiej prawdopodobnie. Tu Slim. A teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zrobię takie panda do ubiegłego tygodnia, kiedy to rozpocząłem mój kącik od wspomnienia Tadeusza Nalepy i jego piosenki Przyszła do mnie bieda. I wtedy też opowiadałem o tym, że Piotrek Nalepa wraz z kolegami przygotowuje nowe opracowanie twórczości Tadeusza i Breakoutów, czyli wersje symfoniczne tego, co znaliśmy dotychczas w formie czysto muzyczno-rockowo-elektrycznej. No i to się spełniło. Dwa koncerty z orkiestrą symfoniczną już mają za sobą i przyniosłem nagranie z jednego z nich. Będzie to właśnie symfoniczna wersja utworu Przyszła do mnie bieda. Orkiestrą symfoniczną dyryguje Wiesław Pierogorulka. No a jako ci podstawowi wykonawcy pojawią się Piotr Nalepa i jego Breakout Tour. Cieniu mój, przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Przyszła do mnie, hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Może ty wiesz, cieniu, czemu poszła stąd. Wszystko mam, co trzeba, wszystko mam, co trzeba. I teraz jestem. Jestem biedny, powiedz cieniu, czemu poszła stąd. Mam. Miałam jeszcze ducha, ale przyszła bieda, tu przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda, już ciebie tylko mam. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Michał Jurkiewicz, organy Hammonda. Tak, Michał Jurkiewicz nie tylko grał na organach Hammonda, ale on też stoi za instrumentacją i aranżacją tego przedsięwzięcia. Najbliższy koncert, jak mi Piotrek Nalepa sygnalizował, 18 w Słupsku, też oczywiście z orkiestrą symfoniczną. Piotr Nalepa Breakout Tour. Jeszcze jedno pendant zrobię do wcześniejszych moich wystąpień, mianowicie do nowych nagrań Boba Dylana i jego albumu Triplicate, bo ukazało się kolejne nagranie z tej płyty. Tym razem to już taki standard standardów, można powiedzieć, czyli Hoagy Carmichaela, utwór Stardust. No taki chyba jeden z, nie wiem, 10 może największych, najpopularniejszych utworów XX wieku. No to posłuchajmy, jak wokalista Bob Dylan śpiewa Stardust. Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his family tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain. No tego się zawsze słucha. To jak coś jest piękne, to po prostu jest piękne. A że Dylan wymyślił do tego sobie jeszcze taką aranżację niespecjalnie przypominającą oryginały, zwłaszcza nie przypominającą orkiestrę Hoagy Carmichaela, orkiestry Hoagy Carmichaela, no to Carmichaela może, co? Jak myślisz? Można i tak, można i tak. Mamy zawsze kłopoty z nazwiskami. Ale ja bym był przy Carmichaelu. No dobrze. Australia teraz. Zespół Kingswood, który dwie poprzednie płyty adresował do zwolenników ostrego grania, nawet powiedzmy metalowego, nagle zrobił taki zwrot i postanowił zagrać po swojemu różne utwory, które nie nawiązują bezpośrednio do tradycji metalowej. I wśród tych utworów jest utwór zatytułowany Like Your Mother, Kingswood z Australii. Australijskie Heavy Boogie, czyli grupa Kingswood, Like Your Mother. Teraz troszkę bluesa będzie, bo przyjeżdża do Polski Big Daddy Wilson. Ciekawa postać, bo choć urodzony na południu Stanów Zjednoczonych i chowany w muzyce gospel, soul i trochę bluesowej też, no to tak naprawdę odkrył w sobie ten bluesowy żar dopiero wtedy, kiedy zaczął służyć w armii amerykańskiej, ale w Niemczech. No i tam też został w zasadzie na stałe, już jest w Europie. Towarzyszy mu zespół złożony z miłych włoskich muzyków, ale to wszystko brzmi bardzo, bardzo po deltowemu, bym powiedział, czyli nie zdradził niczego z tego, czym nasiąkał w dzieciństwie Big Daddy Wilson. Oto w jego wykonaniu nagranie Peanut Butter. Last night people, I met Peanut Butter Pig. Came to my show, said, man, this is it. If you like peanut butter, Wilson, I'm your man. I make the best peanut butter in the whole damn land. Peanut Butter Pig, man, this is it. I was playing the blues, this is how I live. Trying to make my money down in New Zealand. People here reacting, talking at the bar. Mr. Pig came over, gave me his red star. Peanut Butter Pig, man, this is it. I met Peanut Butter Pig, Peanut Butter Pig, Peanut Butter Pig, man, you know this is it. He said blues and peanut butter goes together. We were down at the boathouse down in Nelson. I went to Australia, I saw his brand. I said, wait a minute, folks, I know that man, Peanut Butter Pig, man, this is it. Peanut Butter Pig, talking about Peanut Butter Pig. Yeah, Peanut Butter Pig, people, man, you know this is it. Well, say peanut butter pig, peanut butter pig, peanut butter pig, pig. Man, you know this is it. You like peanut butter, Wilson? I'm your man. I make the best peanut butter in the whole damn land. I was playing my blues, this is how I live. Trying to make my money down in New Zealand. Peanut butter pig, y'all. Man, this is it. Peanut butter pig. Peanut butter pig. Yeah. Peanut butter pig. Man, you know this is it. Peanut butter pig. Blues and peanut butter. Peanut butter pig. Goes together. Peanut butter pig. Yeah. This is it. Oh, yeah. Peanut butter and jelly sandwich. Jamming down in Nelson at the boathouse. Oh, yeah. Peanut butter pig. I met peanut butter pig. Mr. Peanut butter pig, don't. This is it. Yeah. Big Daddy Wilson. Będzie również możliwość żywego kontaktu z Big Daddym za pośrednictwem Trójki, bowiem wystąpi na żywo w audycji Bielszy Odcień Bluesa 23 marca. To będzie transmisja z Suwalskiego Ośrodka Kultury. A poza tym będzie jeździł po Polsce, więc zachęcam bardzo, jeżeli takie nutki kogoś ze słuchaczy kręcą, to Big Daddy Wilson. Proszę śledzić internety i różne te takie przekaziory. Sally Ford, miła młoda wokalistka z Portland, Oregon. Kiedyś robiła coś w rodzaju takiego rockabilly, a teraz w stronę soulu skierowała swoją uwagę, nagrała płytkę Soul Sick i tam się znalazł króciutki, ale bardzo miły i charakterystyczny utwór Middle Child. Well, I'm the last one in and the first one out. I'm the last one in and the first one out. Yeah, I'm in the middle. I'm in the middle. Well, I misunderstand because I misunderstood. Can't understand why I misunderstood. Yeah, I'm in the middle. I'm in the middle. Well, don't think and don't think and don't think and feeling sorry. Sobie myślę, że flet jest takim niedocenianym instrumentem w środowisku muzyki okołorokowej. Flet? Flet.